Buna devam edecek olsan son, sizi yok ederiz. Evet. Yani antibiyotik olarak dinimizi, gücümüzü kullanırsan sen mikrobu öldürürüz diyebiliyor musun? Şeytan taşlama budur. Evet. Şimdi o cesaret nerede efendim? Bu cesaretle değil, evet. imkanla. Atlar bu neyle olacaktı? Güçle. Gelelim şimdi şeye. Bilinç. Bilinçlenme. Öyle mi? Meşari haram vardı. Unuttuk meşari mu? Meşari haram. Evet. Tamam mı? Bilinçlenme orada yeri. Ha, meşari haram. İşte Arafat'taki eğitim, öğretim kurumlarında, okullarında bu bilgiler öğrenilecek. Meşari haramda bilinçlenecek. Dünyaya bu ultimatum verilecek. Hac budur. Evet. Öyleyse özetleyeyim. Vakit nasıl? Vaktimiz bir 10-15 dakikamız var. Ben şeyleri söyleyeceğim güzel. Şimdi. Buyurun. Haccın sonucunu söyleyeceğim. Yazımızın sonucu, beyanamızın sonucu. Bütün bu